Kwaliteit en advies bij Bloemendaals Behang- en Verfcentrum. Wandbekleding van Sanders en Eifinger. Professionele verf in alle kleuren, alles in Sigma coatingskwaliteit. Schoonmaakmiddelen van granolreiniger tot surfplankreiniger. Uiteraard diverse historverven en rambobijtsen. Verven of behangen, het lukt beter met Bloemendaal. Bloemendaals Behang- en Verfcentrum. Sint-Jansstraat 30 in Enkhuizen.